أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة لقمان ده يوجر شم آيات تخشرور بعد السورة ترباية بور يعني درسل ورجر شم بور نو سورة ختم دي نو د دې ربط د اولو دو آیاتو چې مې وویل یعنې در دو دیرشمه پورې د دغو دوو ربط خو د ما قبل سره واضح دی ولې خو د توحید مسله را روانه وه د ډېره سره څه چې موږ بیا در ډېره پورې هغه ډېر پایه دغه دی رالی یعنې دوه آیاته لا اوس د هغه زاړه مضمون پاتې دي چې د الله د وحدانیت اثبات کول کېږي. نو دسې الله پاک فرمایي الم تره آیاتا نه دي کتلي ای مخاطبه هر هر یو ته موږ ته وایي دا چې ناست موږ ګرده که نه یي دلته ګرده شي ما چې د قرآن خبره اوري الله هغه ته وایي تا نه دي کتلي تا ته نه ده معلومه الم تره آیا تا نه دي کتلي نه ده در معلومه چې ان بې شکه الفلک کشتیانې تجري تګ کوي فی البحر په دریاب کې بنعمت الله په نعمت و فضل سره ده الله دا کشتۍ چې په دریابو کې ځي دا د الله تعالی فضل ورسره دی چې په کوم وخت کې هلته د الله اراده وسي د هغه کشتۍ چې د هغه وګورتې برهغې غرق شي ولاړي. نو دا د الله تعالی په ولکه کې راګیر دي دغه کار څوک کوي دا کښتیانې چې چلیږي دا اوس بوتانو راته کې کړي دي دا ګرده په دریابو کې چې ځغلي خو الله وایي دا زما تصرف دی نو ته بیا سجده ولې بل چاته کوې آیاتا نه دي کتلي چې ان الفلک کښتیانې تجري تکي في البحر په دریاب کې بنعمت الله په نعمت سره په احسان و فضل سره د الله د څه دپاره یې کوي داسې لیوریکم لیوریه چې د ښکاره کې کوم وتشې ته من آیاته د هغه علامو څخه د قدرت خپل په دا دریاب کې تاسې ځي رقم رقم مایان ویني رقم رقم موجودات ویني پخوا خو به د مثال په طور هغه کوم خلک چې په دریاب کې هغو بلیدل اوس خو عکاسۍ سوي وي اوس خو ښکاره کوي چې مایان څه رقم مایان چې د اوبو څپه اوس په ګزو باندې در اوبو ووځي بیا راسي بیا دا غټ مایان دي په بل پسې ځغلي دي ناوله دا ناوله د مخلوقات دي چې پای نه لري دا رقم نو الله خپل آیات زه د ښکاره کړم د دغه دپاره د کښتۍ دغه رقم شي چې زما د قدرت نښې وګوري نو چې زما دونه کامل قدرت دی بیا نو وحدانیت چې دي هغه ماته ثابت دي بل څوک زما سره شریک نه دي. ان بې شکه فی ذلک په دغه آیاتو نقشو کې چې الله یې تیسته د ښکاره کوي، په دغه کې له آیات ډېر دلایل دي لکل صبار د پاره هر کثیر الصبر، صبر شعار والا، صبر شعار والا چې دی هغه چاته وایي چې دایما ابدا صبر کوي. څه معنی؟ یعنی د طاعات پر مشقت باندې هم صبر کوي، د معاصی و څه چې ځان را صبري خدا هم زحمت دی، نو پر دې هم دغه رقم صبر کوي. که نور دغسې مصائب هم د قدرت له لارې څه مصائب ورته پیښ شي، لکه د مثلا د قریبانو مرګ دی، یا د مال تاوان دی، یا د بدن خوږ دی، پر دې هم صبر کوي. نو صبر معنی کثیر الصبر دغه دی چې په هره مسله کې صبر د شعار دی، صبر ده علامه ده. دا مسلې چې شوې نو خو یا به په عباداتو کې تکلیف عبادت زور غواړي، یا به د ګناهو څخه ځان را صبرول دا زور غواړي، یا د مسافر پر بلاو پر اپاتو پر شرې چې راسي دا زور غواړي. نو دی صبر دی، صبر چې دی دا د مبالغې څخه د ډېر صبر کوونکي. نو صبر بره موږ شعار ګرځه د جسړي ګرځې درې په صبر اگر د خلک پیژ دا عجب صابر سړی دی. شکور او د هر کثیر شکر د پاره شکرون د مبالغه صیغه ده چې ډیر شکر کوونکی د الله تعالی په هر شي کې د الله شکر ادا کوي. نو د دغو خلکو د پاره په دې کې نقش دی د قدرت. ان به شک فی ذلک په دغه مذکور خبرو کې چې رسې ویل آیات دلائل د الله د وحدانیت په شي کې پیدا کوي، مګر څوک پیدا کوي چې کل صبار شکور د هر ډیر صبر کوونکی د هر ډیر شکر کوونکی د پاره ک فکر په شي کې وي د الله د یواله دلائل به ډیر په شي کې. وإذا غشيهم موج دا د جده فار علاوه خدا مسله د توحید را روانه ده چې علاوه نه یوازې دا چې د دلائل او تقاضا دغه د چې د الله تعالی توحید دی، شریک نه لري، د پترت تقاضا هم دغه ده چې کر سره دلائل نه کر سره د دلائل ته او رمې دم لاس د کوم خپل په جهان کې فکر و ست خپل پترت د توحید تقاضا کوي ولی داغه مشرکین داغه چې دا بوتان ته پر سجده پراته دی، الله پاک هیڅ کوم وخت په دریاب کې د کښتۍ تو پانیسي برای بوتان ګرځیس، الله پاک زه خو نو ستا بندم ته می وینې پزل کوه کرم کدل ته ویل بته نه رینه خو ستا پترت ته ملامت چې دا کارونه د بتر وس ور دي چې د کښتۍ به بچاوي خاص الله ته نه ریغه مشرکان الله ته نه ریوي. نو الله پاک خدا د پترت ته قازا د پترت ته معنی چې د هر انسان خلقت ته قازا ده چې دی باید الله پاک واحد وګڼي. دغه ورسته شیطان په پسې چې برای هغه پترت ځینې ایر کې دې ته تمه کړي، هغه ته تمه کړي، بته پر قبر ته پروت مر ته پروت داسې یعنی کني پترت ته دغه دی الله پاک وایي. نو د توحید په مسله کې الله وایي داسې نه دي چې ما د پترت خلاف د لایل تستوي چې ستا پترت طبیعت نه غواړي ما درته ویل غواړي ولې ستا طبیعت څه وخت معلومیږي چې په تازه زحمت راځي معلومیږي په راحت کې چې ته په عیشو کې غوټه په میلو کې غوټه په دې وخت کې ته فکر ګرځره نه وي ستا د خلکو پر چم ستا ایمان دلته معلومیږي چې کښتۍ پر غر کې دوی چې برته چاته نه لري دلته ویل یوازې الله ته نه لري. نو دا د طبیعت تقاضا هم ده. نو دا اخیر د خبره په دې آیات کې وس کول کیږي چې توحید یوازې د انبیاو دعوت نه دی، یوازې د دلایل خبره نه ده، د فطرت طبیعت به دلیل دی دغه تقاضا د دې بیان الله کوي. وإذا هغه وخت غشيه چې فټ کې هم دی موجون سپې پټ کې د دریاب د لوی لوی سپې د اره سپا چې پورته ست چې واغر دی چې دریاب گاګه توفانی سره چړپیږ نو اره سپا دا رقم چې بره د کشتی در لاندې سیاسړی بیریږ چې اوبه به ګر سره پر ما را شواسي خو هغه چې اوبه بیرته پر جبل خو بعد اس کې کشتی پر سر باندې روان اره پلاچ د سپې غټ سي دریاب توفانی کیږي په دغه وخت دی بار وهم وخت چې درجه څه په بزه څنګه وزم وېدا وخت غشي چې پټ کې غشيان د پرګې ته ویل کېږي دی چې پټول ته ویل کېږي پردای لاندې کې چې پټ کې پردناکه کې هم دی موجون صفه کظلل چې هغه صفه دار کم دی کظلل لکه لوی لوی غټ سایه زله وسایوان ته هم ویل کېږي چې دغه رقم چې تش وازی پټ کوم را باندې را چاپی رسو در اسمانه لور وسو دونه لاندې کظلل لکه سایه دعوا الله دعوا دیرا بول الله الله پاک مخلصین په داس حال کې چې خالصون کې له دلر الجن د بندګۍ دلته بر دي د خپل بندګۍ الله ته خاص کې چې الله پاک موږ به تاسو کړو فضل او کرم کوي کښتی بچې دلته د جن خالص چاته کې الله ته بل شریک نور سره ګړي جن خالص د مخه دغه جن کاوه خو شریک ور سره ګډاوه د الله سره بتو د نور څاغیر چې دي مختلف الیه لري. نو چې څه پر دغه رسېله کسایه وانه نو چې پر د باندې راپورته سي د لاندې سي ګر سره د عودی رابول انا را غواړي بره په دعوت کې ناری وي الله و الله ته مخلصین په دس حال کې خالصون کې جله هو د خدای در الګینه د بندګۍ دلته بندګۍ خالص الله لرسي انور د باچله خدایانه ګرځي زنه وزیر فلم بنا فس اغا وقت نجا علاوی چه مش خلاصون ورکو هم بودیت الالبری و وچت یا پلا مش خلاصون ورکو کشتی کرا بچاو سو لارس چالتی و بسو فمن هم بعض دیت سخ مقتصدون دی برت چش دی مقتصد دی مقتصد معنی درمیانه کون درمیانه جن چی دی اغا دی اسلام جن دی چه نگر سرازن دا قط بکشی کیه چ خاص پر عقل باندې ودریر نه دغه رقم دی چې بتانو ته سوجي کی بده پرستیم ظلم دی زندقه ته ظلم دی انسان جن چې دی هغه دی اقتصاد جن دی چې د ما سوا څخه د الله تعالی به ته مر قطعی خاص به دی و الله تعالی به منی د الله فرامین به منی نو مقتصد دغه سړی ته وای چې درمیانه د اسلام جن درمیانه جن دی کفار خو است اسلام په جن کې بیا بل رقم درمیانه ګره ایستل دی چې هغه اصلي اسلام غواړي هغه دهشتګر بولی هغه ارهابي بولی هغه د مثال پر رادیکال ورته وای بنسټپال ورته وای دغه د پر طبیعت چې برابر چې نیم کوپر کې نیم اسلام کې دغه ته میانه و مسلمانان وای وس د مسلمانان څخه دغه تقاضا ده په دغه رقم یې سره ویشي دا خو رادیکال دی دا بنسټپرست دی بنسټپرست چې خپل په معنا پوسی هغه دغه ده لکه دغه د دیوال چې کوم اساس دی دا بنسټ دی پر دې دیوال جوړ دی نو د اسلام چې کوم اساس راغلی دی قران چې کوم راوړی دی نبی علی اسلام چې راوړی پر هغه بنسټ کې څوک دی وجهه دی بنسټ پرست وای دی پر هغه بنسټ ولر دی چې هغه اسلام الله ورته یې شې دی هغه نبی ورته یې شې نه ځنی اوري دا معنی راو سمونه چې هغه د بنسټ را اوښتې دی اوس چې د کوپر سره مخص کوپریات کې کدی هندو سره مخص شرکیات کې دا غره کم دی کده دهری سره مخص دهری دی چې د مسلمانانو سره مخص تشبیه ورڅ خلاص پر منځ ته ودرېږي وس تو چې تاسو زکه مخه معتبره من دوی ظالم توس دهریه توس چې شدین اوس برس سکولر وجه ته وای سکولریزم سکولریزم دغه د هر چا سره ملګری سی بس باید دغه شی سی چې اختلاف د منځه ووسی چې طبیعت مو سره سبس انا د مشرک سره در مثال ته زی دوری سره د مسلمان سره ماجد ته زی کې وخت چکر ته اوس په حج ته امزي تسبیح در ته اړ دام کی مګر د کوپر نیم قانون نه در د کوپر د قانون دوی درې مې د پښول کې عملی جې مې پر عیال عملی کړی مې پر ځان عملی کړی دغه درمیانه بولی کنی اصلی مسلمان درمیانه دی اصلی مسلمان درمیانه دی لو مرا خو نه خدای وبخش دغه څه پشته نه کړ چې داسې سندوالانو هم تاسو خونو لکه چې هغه دغه غواړي هم داسې هغه بنسټ پال اسلام غواړي درمیانه ریوی هغه درمیانه ریوی چې دا تا پکې جوړ کړی د چې اسلام کې درمیانه ریوی د مسلمان ګرځ چې درمیانه ریوی ټول خو الله مقتصد ورته ویلی دی چې دغه مشرکان چې دغه زحمت سره ځان خلاص کړي الله دغه احسان پرو کې لږ خلک مقتصد سي اسلام راوړي برنو چې ووځي د دریابه څخه خپل وعده چې د الله سره کړو چې زه به بیا خاص تا بندګي کوم نو بل څوکلو هغه و پالی نور بیر تخبل کو پرته ورګرځي چې دغه ځای څه ووځي کدا یې د مختصب تورې ته متوجه سوی چې بعض د دغه خلکو څخه په دریاب کې الله تزاری کوي چې د دریاب د زحمت څخه خلاص او لږ خلک چې مقتصد دي مقتصد معنی ایمان راوړونکي پر د ایمان راوړل سي نور بیر تخ هغه تجاوز چې د الله تعالی په حق تجاوز کې شریک ورسره دي چې بیر تخ خبر کو پر پاتېږي نو دغه تقسیم شدی مال دغه وس د کپرای کی مسلمانان دوه قسمه کی رادیکال دی بنسټپال دی بل بیا د میانه روج میانه رو دغه د کار چکی دا ګرد دی مسلمانان نو امن ځم اخلي چې معنا بیا خو به دنس دی میانه رو مسلمان دی کپر اصل هغه بنسټ د نبی علی صلوات و سلم فلی هغه ته آداب چې پیغمبر شدی هغه ته بره د بنسټپال نو ورک د عوام خو نه پپیش هغه چې د بنسټپال څو خوید چې معنا بنسټوار دی د پلان یې د رادیکال و څو خوید د ارهابي و څو خوید ارهابي خو دی دی چې پر خلکو د اسمان ورونه وری دار کندی دانو باندې پر موږ باندې شته نو بعض د دې څخه مقتصدی لش خلق مقتصدی معنی راوسی معنی د اسلام و جن تراس د اسلام جن معنی راوت و ما یجحد بیااتنا الله و نو دی خو انکار کوي و ما یجحد او انکار نکي بیااتنا په دغه آیاتو سره د قران یا په هغه دلایل سره د توحید الا کل ختار کفور الا خو بیا کی کل ختار ارغدر كون كي بيوعده كفور كفور نا شكر خطر چدي لك غدار غدار دغه د چا سره وعده کی پالینه لکه دغه کفار وسګر دغه داراج چې پر کم شده د سخت کړی د چا مازی ولار سو برای نه مني مسلمانانو کوم دغه رقم کول نو صدقه یې ځنځل کړی چې راسي مجلس ته کړی ته چې وورور مدي پر ګور د شان د سخت کی چې ولار سي یو منځ هغه کده خبره نه عملي کبیر چې عمل پر هغه په خوانې رقم لکه کوي چې موږ ته صورت ګور دا ګور دی دی ام دي چې د سختونه یو رقم دی عمل یې بل رقم دی نو خطر چې دی هغه کثیر الغدر ته وای دا د مبالغې صیغه ده نو لا پاک وایز د ازما د آیاتو څخه انکار کوي دا ار خطر غاجر سره کوي غاجر دغه چې پر وعده نه خېږي وعده یو رقم دی عمل نه بل رقم دغه کفور او ناشکر کفور نه شکر چې د الله تعالی د نعمتو شکر نه ادا کی وزما د آیاتو سره دغه خلق دي چشکی دغه مخالفت ځنی کی انکار ځنی کی نو دغه د کفارو پترکې تقاضا دغه وچ په دریا کسی د پترت معلومی جاله ته دیناری او علات وی او څنګه وی مخلصین الله ذکر کی دی خالصون کی الله لر دجن چې الله پاک خاصه بنده بس نور شان پات دي کزله په خلاص مراوی چې خلاص کړ لښ خلق مقتصد چې مراد اسلام ولای ترس نور برته پر هغه خپل کفر پات دي نو دغه آیاتو څخه چې په دریا کې دی د الله تعالی د قدرت نخښی ویني دغه څین کار نه کی مگر نه څوک کی تاریکی معنا غدار چې وعده نه پالي الته وعده کی چې راوزی به نه پالي د الله تعالی سره او چې کفور نه شکر د الله تعالی د نعمتو شکر نه ادا کی چې په دریاب کې پر ماسونه نعمتونه کړی وو چې خودی به تجارتي کشتی وي دغه ساتری د فارخ نه تل لکه دا اوس چې مايان نشي خدای تجارتي کشتی د خوادي د دریاب مالونه راکاج به خرسي مفت شیا جراوړي خرسي پر خلکو باندې نو دا کفور نه شکر خلک ترجیزه هغه د توحید مضمون ګرځه ختم شو د توحید په سلسله کې چې موږ دا مضمون وایه دا د څو وخت سره شروع داغه په زمن کې د مشرکانو د فار الا یو وعید ذکر کړو وعید معنا عذاب اجمالا ذکر کړو هغه په سلسلهشتم آیات کې وو ولنمتعهم قليلا موږ ګټو ورکو دی ته قليلا لږ ثم نغترهم الى عذاب غليظ بیا ورسته موږ دی مجبور کو کشوي او عذاب غليظ فقط عذاب غليظ آیات کی تفصیل نور نظر لودي نو اسخه مساله د توحید روانه او د توحید په زمر کې مشرکان تو ول بارا ول چې موږ وتیست لږ وخت ګټ د کوته دنیا په نعمتو منازج را د لږ وخت لپاره بیا مو د وجخت په زور بیا دغه د وجخت خبره چالت اجمالا ذکر سو واست تفصیل الا پاکو کی د شرمای یا ایها الناس ای خلق ګوره دا عنوان عام کی کنه دی خو دا هغه وعید چې مشرکان په ذکر سوی دا هغه تفصیل ورلرو کی اچ وست تفصیل ورکی نو عام کی بهر ګرد خلق ته وای ک مؤمن دی ک مشرک دی ګرد ته وای چې څه خبره ته واښ ونس یا ایها الناس ای خلق اتقوا تسی و بیر ری ربکم د خپل رب څخه دا رب څخه و بیر ری دا الله تعالی د عذاب څخه و بیر ری دا یو وخشو او و بیر ری یو من د هغه ورته څخه لا یجزی والد عن ولدی بل د څه ورستې په مخ کې را واره ده چې دیغه ورې سم ته باید و بیرېږي دا وتقو د ایتقو معنا هم بیرده د خشیت هم معنا بیرده دواړه په یوه معنا سره ګوره ای خلق ایتقو تسی و بیرېږي ربکم در رب څخه خپل معنا د عذاب او د غریب څخه د الله تعالی وخشو او تسی و بیرېږي یو من د دې څه ورده سبل د څه خطرناک ورځ مخ ته را واره ده دیغه سم و بیرېږي هغه څنګه ورځ ده لا یجزی چې بدلن نشور کولای بدلن نور کی والدون هیڅ پلا هیڅ یې ژوندۍ عن ولده د خپل زوی څخه والد د ولد بدله نه ورکی معنا داغه د پاره پیګیا نه ورکی داغه د پاره هیڅ کوشش نشي کولای حق الا نه ورکی چې د مثال فطر د شا زوی پر کوپر مړی پلار بزرگ دی حتی نوح علیه الصلاه والسلام خو زوی پر کوپر مړ دی دغه نوح علیه السلام د خپل زوی ته پیدا نشي رسولای اولیاء څخه هم لایان څخه سیدان او هغهان څخه تبلیغان څخه خپل زوی چې دی کپر کپر مړ شو ولاړی لا سه وخت دغه سی ورسته کنه پلار یې د سونه عظیم مرتبه خاوند دی د نبوت خاوند دی یا د ولایت خاوند دی یا د اعمال صالحو د صالحین په جمع کې دی مگر چې زوی پر هغه لار ولاړی علاوه دغه سی ورسته بیا دغه پلار وزوی ته بشنه ورسته خدا سی ورځ را روان ته پچانه زیل چې تاسو د الله تعالی سرکه شکه نو البته به برا وای واچې د مثال تر بابا په شراس بابا خو بشنه درسی یو من د هغه ورځ څخه لا یجزی چې بدله نه ورکوي والد هیڅ والد پلا عن ولده د خپل اولاد څخه ولا مولود او نه مولود بدله ورکولای شي هو دا غ مولود ولا مولود او نه مولود هو دا غ مولود جازن دی بدله ورکوم کی دی عن والد عن والده د خپل پلا څخه شي اند هیڅ مولود بیا د ازوی ته وای دا غره کوم علاوه یزوی هم جازی جازی د شغه د ملاقات لکه قاضی یعلال پک شي سعودي جازی یون دین اصلي خو هغه سمچ پر یس خپل وچ حزب کړی قاضی ساکری د ما بینس کې دی یو د تنوین را لایي حزب کړی ده نو ولا مولود نه یو زو کول کړه سوی چې اولاد دی نه دغه هو دی جازین بدله ور کوم کې دی عن والده د طرف څخه د پلار ده شي ان هیڅ شی زوی و پلار څخه دغه قدر بدله ولا کول لره ور چ پر پلار دې زحمت بار دې نوزي ور لره ور شي کې دې اخلاص کې نو دا سخت اور از را روانه نو دغه څخه او بیر جدا د اغه شو العذاب الیم در ته ګوري عذاب غلیز در ته ګوري دغه د فار تفصیل څه په مخ کې دغه سی ورځ ده چې بیا پلار د زی پښنه ورځي زی د پلار پښنه ورځي قران کریم کې بل ځای نه وي یوم یفیر المرء من اخیه و امه و ابیه هغه ورځ چې سړی د خپل ورور تښتي، د خپل مور تښتي، د خپل پلار تښتي، وصاحبته وبنيه د کورواله او د اولاد څخه تښتي، دغه ورځ د عدالت کې دغه خبر په دا دوه کیسه واضح کړل چې پلار زوی ته بدله نه سور کولای، معنی چې دی جره خلاص کې علاقه د یو شی ورلره ورکي، او زوی چاته نه سور کولای پلار ته، ولا مولود نه اولاد زوی هو دی جازین بدله ورکوونکی دی عن والده د طرفه څخه د پلار د شئ ان هیڅ شی. ان وعد الله حق، دغه وعده چې الله کړې ده چې دغسې ورځ راځي او په دې کې د عذاب غلیز او عذاب عظیم شته، دغه وعده د الله چې د حق دا حق ده، دا رشته ده، الله تعالی په وعده کې مخالفت نشته. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا تغرن و خطاج نباسکم تس الحیات الدنیا، دغه دنیوي ژوند، د دنیا په ژوند مه دوکه کیږه، مال اولته کرسي و چې نمتعهم قلیلا، دا ډیر لږ منفعت دی چې تاسو درکول کیږي، دغه د دنیا ژوند ته باید خطا نه باسي، چې وروره ژوند خو دغه دی پر موږ سأل جوړ کړی، په تیاره په خوشه خوشحالي کې په تاره باندې جوړه کړې ده، دوی چې د سرو زه راوګرځي برای پر ما پتا جوړ کړه، خامخا به دی سرو سکي بر دی خوشحاله دي، که جوړفل چې دا مه کوه برای نو پتا خو نه ده نو، اوس ورته چې شریعت چې دی دغه حکم یې کړی دی، حرام دی بلای ته پتا بولې کې کښادي بولې دارک. نو فلا تغرن خطاج نکی کوم تس څوک الحیات الدنیا، دغه دنیاوي ژوند، د دنیا د ژوند په شی او شادي مه خطاوزه چې د الله تعالی د جنه مخ اړه. بل ولا يغرن او خطاج نكي دو كجني كوم تسي بالله پر الله پاک بني الغرور، دغه ډیر خطا یستم کی د غرور څخه په جز کې مراد شیطان دی، شیطان نو ک انسی هم ځنی مراد د انسانانو قسم شیطان، او ک جنی هم ځنی مراد د پیرانان د قسم شیطان، دغه دوه شیاطین په جمزه کې خپل کار کوي، دغه د بد کار د پاره چې دعوت کی دا ټول شیاطین دي، الله تعالی په آیات کې من الجنه و الناس الترازی چې دغه شیطانان سپناو ور کوي، انسانان شیطانان کچې شي او کدا پیرانان شیطانان دي، نو دا غرور دا ډېر خطا ایستونکی توي، انسان وي بس درته اسانه کې کښېنه بیا به توبه وکړي، تا ته چیم درکې څه وخت به توبه وکړي، برای خو سپینږری بس یې د خیر سره، چې سپینږری سي برای به اچ ته ولاړ سي، دورې به په مکه شریفه کې توبه وکړي، نو چې راسي برای به خپله زندګي کوي. یا دا اوس ځوانان دي دین په لمانځه شک دی په ایچ برای چې سپینږری سي و هم اچ ته کنه سي ولاړ، چولیه ته خو به ولاړ سي، چې روزه خو به ولګي، کال به برای ولګي، په دا کال دی هغه ګرځي ویلې، اگر د ګمرۍ چې ټوله کړې ده، دا رقم کې خدا غرور شیطان ورته اخته دی، دوه کار کې چې در حجه ماته لکی، یا در کال او در چلیه ماته لکی، نو الله پاک یې مده دنیا په ژوند خطا وزه چې دا نعمتونه تا خطا کی، او مه په چا خطا وزه، مده غرور په خبرو، غرور د خطا ایستونکي کې انسان دی که شیطان دی، دغه په وعدو هم مه خطا وزه، رای راست راست در رسول الله تعالی ورته وایي، ولا یغرن او نجه خطا کی کوم تاسی بالله پر الله پاک باندې الغرور، دا خطا ایستونکي ډیر خطا ایستونکي چې انسان دی که شیطان دی، دا د پیران نانو دلته بالله ذکر کی تیس جن خطا باسی بالله پر الله پاک باندې، هغه جن څنګه خطا باسی، اول دا درته وای براوی بابا خو الله پاک در مور پلار مهربان دی، غفور و رحیم دی، بالا پر ګنا جلا وری در لره درک، زغه خبر در تکی چې الله در مور پلار مهربان دی، په دې کې څوک شک لري، خو څوک چې مهربان دی، خو الله تعالی چې دی غفور و رحیم دی، په دې کې څوک شک لري دی، نو خو الله تعالی قهارم دی، نو خو الله تعالی خو چې دی غضب درلوون کوي هم دی، خو الله پاک غضب کوي، قهر کوي، سوال کوي، منتقم ذاتی خو انتقام خلک دا بده چاته اخته، نو کته پاغه ډاله کړه لې پاغه هغه د غفرانو د رحمت برخه چې په نصیب کې په وغو کې تنه رالې ته بابل کړه لې کدا ایس په خبره پوه شو، پر الله جدا د وکنه در کې تست شیطان چې په غفور پر رحیم خطا باسي، چې الله غفور رحیم دی، نور صفاتونه ندر په یاد، چې الله خو هغه صفاتونه هم لري چې زون انتقام خاوند د کسات اخستلی، چې ما په باره کې شرک کړی دی، یا چې د مسات زما د اوامر او اهانت کړی، اوس په دوزخ ته زیات هغه انتقام دی، نو دغه بالله دې ته ذکر کې چې پر الله جدا تست خلق نه دوک کوي، د الله بره د صفات تر مخ کې یا د ستر تر مخ کې وروره په جنتیانو کې وی جنتی ولله کس په دې باندې ته چې څه دوه ځخېسي کپه دوه ځخانه کې چې اتلس کوبلې سوري کې نه دا عوام چې اتلس کوبلې سوري کې ولاکه جنت شي دا ګرد جهالت چې دی کی خو الله تعالی چې په جنت کې ځلې کریم خدای عمل سره یې کلم نه کې نه یې کلم که الله تعالی په دوه ځخانه کې ځلې کریم خدای عمل سره یې کلم نو دا عمل خو ما څه غواړي چې هغه ول هغه ایمان کا درد نو دلته الله پاک دغه چې پر الله دې تاسو غرور چې تر خطا شیطان چې ډېر خطا یې سږ دی هغه دې تاسو دوه کنه کې درلره ده تر دې ځای پوري دا تفصیل د هغه عذاب هم الله تعالی وکي چې الته مخکې د توحید په سلسله کې اجمالا ذکر شوی چې عذاب غلیست مو بیاي عدل کې دا چې د الله څخه وبیرېږه د الله د غریب ته وبیرېږه د دې یا ایها الناس اتقوا ربکم چې تاسو وبیرېږئ د رب یعنی د عذاب د رب خپل او د هغه ورځ چې هغه ورځ دغه سخت ورځ چې زوی پلار ګټ نه سر رسولای دلته یو سوال واردېږي هغه سوال دا پکې واردېږي چې په قران کریم کې په سوره تور کې یو آیت کریمه راځي الله تعالی فرمای وای ولذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی وي واتبعتهم ذریتهم او تابعداري یې کړې د دوی د دوی اولادې شریخ په لمی ایمان راوړی دی د اولاد چې د نور د ذریه چې پاتې ده دا هم د دې متابعت کې عبارت په ایمان کې متابعت وکړي الت آیات کې دسی یو تبعتهم ذریتهم بإيمان او متابعت وک زریاده دی په ایمان سره په ایمان کې د خپل پلار تابعیش برای نو ګنای رقم رقم کړی خو ایمان کې د پلار بابا رقم لار غره کړی د مؤمن دی الحقنا بهم ذریتهم علاوه یې موږ به ملحق کو په سیو برسو په دی په دی اولاده و ما التناهم من عملهم من شيء او موږ به دغه د عمل هیڅ شي کم کم نو کاغه د بابا د عمل څخه دغه زوی به د دوري جنت ورورس او زه فقط ایمان را وړی دي نور کار نه دي کړی خو هغه نه دي چې ګټه رسی پلار چې بابا ش سره یې تر سوی دي هغه دې زیته ګټه ورسېدل دی د عمل د لارې څخه چاته ځان نه سره سوی جنت الله او فدا خاطر جنت ول مش پلار په جنت کې الته جیغ دي برای زما اولادونه نستنو چې هغه په دوزخ کې نو ما به چی شپور اسمانه د جنت نعمتو څخه د قران کې وعده ده چې دا زمون د پلار تتبع وکي معنا د پلار متابعت وکي په چیش کې په ایمان کې ایمان راوړي هغه دی الله زدي ور رسوم دوري په جنت کې ور ولما نو نه کان پلارونه خدای غنه چې ګټه رسی نیکه نیک سړی تر سوی دی ولی تر سوی دی شامل تر سوی دی پلار الله دا غته زوري از زوري بسر ولم زکه اغه سړی به الته خو بده کیږي په جنت کې نو اغه آیات سوی د آیات سوی دل کې ول چې یومن لا یجزی والد عن ولده شهید پلار د خپل ولد وزوی د طرف څخه بدلان سور کوله معنا ګټ نه سور رسول اغه نه جواب شرطه دغه ستس زکی چې دا خو بارک د کفارو دی بابا اغه په بارک د مؤمنانو دی چې د مؤمن اولاد چې د ایمان کې د متابعت وکي هغه کېدلې چې به عمل د پلار په برکت باندې چاته ورسي خپل پلار ته ځان ورسي اغه د پلار نه کیچ د کړي دی الله پاک دغه وجه سره رحمت پر چاو کې پر زیو کې زیم دوري جنت په سوراسي اگر چې زوی چندان لوشي نه نو مګر هو کې شرط یې سره کې شو چې ول وتبعتهم ذریتهم بإيمان چې ایمان نو تر کړی پر کفر نه یم دلته چې دا پیدا منه کړ چې د بابا پیدا وزي ته نه رسید سمانه چې نه زی کافر لکه چې مال لکه د نوح علی صلوات و سلام زی یا د بل ولی زی چې پر کفر مړ شوی دغه ولی و نبی برا و دا کافر زی ته ګټه نه سره سوالي نو دا پیدا چې د پلرګنی د خاصه منه کړو زامنو ته کوم زامنانه ته کفر وي الته په هغه آیت کې ثابت کړه هغه و کوم زامنانه ته ثابت کړه چې د بابا ګټو رسید هغه بیا چې دی چې مؤمنان زی نو ویني پر ایمان هغه د خلکو شپ ایمان کیر کی د سینه کوپره مارکسی نو دا سوال دلته ختم شو بار دا فسی آیت کریمه چې ان الله عنده علم الساعه دا د په دی سوال کوپره هم د نبی علی سلام صدا غشتنه کول برل خو نه پس درو دراو دغه از دوزخ دی دغه عذابونه دي دا څه کې څه وخت کې قیامت را بل څه وخت قیامت زه د کوپره هم د غشتنه ځین خلک نور دا سو مؤمنان یو روایت راځي چې هغه روایت چې دی وارث ابن عمر دغه د سارا د خوایو سړی و نبی علی سلام ترالی برای د رسول الله علی سلام څخه پنځه پښتنې وکړلې دغه آیات چې نزول زدر توا په پنځه پښتنې د وکړلې برای ویل چې ول قیامت او دغه وخت د څه وخت قیامت تاریخ ته معلوم کی چرای وشه دا خو موږ وایو چې قیامت راځي نو خته بیان نو شته بیان ته په تاریخ خبره راوي شه برای ولای او دامي یو پښتنه دوه پښتنه می داد برای لزمو زموږ مزه کچې دغه سکه خکې ده چې چې وسنه راشین کیږي او ما چې دی غنم خو می وکړل په مزکه کې دانی خو می وروا چولې وس د باران په تام وایم نور خدای غسکه کې د باران کله کې تر ته معلوم دی چې سش کال کیږي بل کال کیږي بل کال کیږي دا وخت چې راوشه منه په باران چې ډیر تر یو د سړی ول غنم هم ځکه چې ول او دانی وچ پرته وي دا د و مپشت درې مې دا باران ځ چې راتله مدینو د سارا د خاص راغلی ول چې راتله ما ته دغه نه پته لګیدل زما د شیزه په نس کې کوښنه یو حمل یې درلودي مګر خدای نه معلومه چې دا وس نر دی که شزه ده نو دی په فندر ډیر خوشاله کېدل په شزه بغمجن کېده چې دغه جره شولې وای چې دغه زما د کورواله سره چې په نس کې کم جنین دی چې دا وسنر دی که شزه ده دای درې پښتني سلره مې د ځنی وکړل لپاره ویل ول د پرون کار چې مې کړی دی هغه خورا معلوم دی پد ما پلانې کار وکړل سبا زه شیش کوم دغه تا ته معلومیږي چې سبا زما کوم کارونه په نیت کې دي دا راوته وښیانو پنځمه پوښتنه یې دا وه برای ول دا خورا معلومیږي چې زه په پلاني کلي کې په پلاني سرای کې زو کېدله مګر مرګ چې راځي مرګ مې چیرې دی هغه به په کومه مځکه کې نو دا پنځه سواله دي سړي و نبی علیه السلام ته وړاندې کړل تفسیر قرطبي دا نقل کړي دي ته جایت کریمه په پشانی نزول کې نو دغه پوښتنه هم د نبی علیه السلام سو وسو او د کفارو د هغه خبرې جواب هم په جایت کې ورکوي چې نبی علیه الصلاه والسلام دوی ته دغه عذابونه بیان کړي چې داسې ورځ راځي داسې پلار زوی ته ګټه نه رسېږي زوی به پلار ته ګټه نه رسېږي دا ورځ چې راځي بره دي کله ده بیان یې ښه خو تاریخ راوښي نو دغه آیت کریمه نازل شو چې نه یوازې د قیامت ورځ کفارو چې تاسې پوښتنه کوي دا یو پنځه دا رقم شیان دي چې په دې بې الله بل څوک نه دی خبر نبي علیه السلام علم په دې کې نه لري دی زما د طرفه فقط یو روبار دی درغلی دی چې قیامت راځي تاریخ ماده ته نه دی ورښولی چې په دغه ورځ باندې راځي نو ته دا ولې وایې چې دغه تاریخ نه دی معلوم نو قیامت ګرسره نهسته ډېر شیان چاته نه معلوم مګر هغه شی کیږي دغه رقم او بل د هغه سړي د جوابونه په دې آیت کریمه کې د آیت کریمه نازل شو چې راغلی وو چې د نبی علیه السلام پوښتنه کول دا هغه د جوابو هم دلته په دې ځای کې ذکر سوی دی نو چا پنځه پوښتنې پنځه جواب د سیاله فرمای ان الله بشک الله پاک عنده په نيزه ده علم دی الساعه د قیامت او سره یخد قیامت پوښتنه ولو خو چې قیامت کله دی او کفارم دغه نبی علیه السلام ټول وخت راول شي چې وخت نه پیژنې نو ناراضي الله وی دا د الله سره بل چاته په دې باره کې معلومات نسته د دې وجه چې نبی علیه السلام ته معلومات نسته ته دا خبره مکو چې قیامت ولا کې یې ګرځره کوي نو ته به علم وای ډیر ځله موږ په شیانو یقین لرو چې کیږي مگر کله دې کله نه رامل میږي لکه اوس موږ په دې پیرو چې د دنیا چی ولا چې باران وشي مگر چې کله کیږي چاته معلوم دي چې څه وخت به کول کیږي نو دا دغه رقم چې قیامت باندې مو یقین دي خو علم مختص په الله کې دي ان الله به شک الا چې عنده فنزه د علم او علم د الساعه د قیامت دا یو خبر دوم وينزل او الا را نازلي الغيس باران باران الا نازلي د باران چا اصلي روز مامزه کې ما دانه کړل چې باران ته مو سرګي وخت کله کیر الله خو د باران اخترتار خو الا د چا وخت را نازلي نو دا ام د الله تعالی کړ دي باران بل څوک نس کولای وينزل نازلي الغيس باران کته باران خو چې دی خو د خلک اٹکل کی د هوا شناسي نه چې دی کی نو دې د هوا شناسي ماشینان اجي پراتي محکمه موسميات د باران اټکل کوي موږ د باران اټکل خدای کوي چې کیږي اټکل ګارانټي نه دی تر شل واره چې د اماز نه ورته سبا دار کم کیږي هغه بل رکن ولې دې خو د هوا د روخ کار اخته د هوا مخ پر دا خو دی ویاتسته ان په څونه کې په ګټه کې څونه سفر کوي ورځ دوغنه په درې ګټه کې پلان علاقه تر سیرو الته به باران کیږي مګر هغه یو پلا د هوا روخ الله بدل کړ بل خو باندې روانه سده یو خبر چې د الله علم چې دی ګارانټي دی او بل واجدات چې هوا شناسان خو هغه وخت اشکال کوي چې الته اسباب سره برابرۍ وریاز وویني دی په هوا کې لنده بل وویني بعد وویني بار د اټکل کې پلان یې وخت کې باران کیږي الله تعالی تر زر کال مخکې نه په ازل کې معلومه شو دغه ورځ په پلان یې ځبنی باران کیږي دغه سین علم دا کوم دي چې بندالري او بل الله ته معلومه ده چې څو لټر او به وري دې د اټکل نس کوله چې دا ورځ به څو لټر وري دې به لس لټر یا دې کې هغه به بر کلی یوسي یا دې به وای چې د توپان راځي هغه به دغه سن کې باران وس توپان به نس ځنی جوړ نو دغه خبره کې به څو سوانه وري چې باران خو هغه د موسمیات هم وای موسمیات که دغه سوي چې اټکل دې ګارانټي نه ده په اټکل کې چې ده دې په دغه غړي کې چې اسباب د باران سره برابر سره برابر ته اټکل کې چې ورځ دروانه ده چې دا نه برابر سي وس دې وي چې څه وخت برابر باران کې دلته هوا و چکل کې نشي اټکل کولای چې په دغه ورځ باندې برابر باران کې او د ازل سره پخت معلومه چې په دغه ورځ باندې پر دغه علاقه باندې باران کې او دغه نه قدر پر کې او دا باران ګټه وردی کدا تواني دغه توانو ګټه مال تعالی ته معلومه پسې ويعلم ما في الارحام ويعلم لو تلا علم لري ما پر اغه شیبانی پر ارحام چې پر رحمو کې د مندوږي دا د مور په نس کې چې موږ بچدانی ورته وایو و دغه تر رحم وای په عربي کې نو ارحام یې جمع اسول د مور پر رحمو کې چې کم شی دی الله تعالی په هغه باندې خبر دی کته واخوسم دغه رقم ماشینان شته اسکن ماشین ورته وای مشکل د تلویزیون معاینات بولو په دغه تلویزیون په دغه شی کې ارتاساوند کې ګوري برای معلوم کې برای دی یا نردی یا شزده نو دا کوم دی چې الله تعالی مختص چاله وي او علم ما په الارحام لا پر هغه باندې چې پر رحمو کې دی علم لري د دې جواب یو داور کول سوی دی چې دغه خلک چې علم راولي دغه په اسباب راولي علای به اسباب راولي خدا فرق دی نو د چې ماشین ورته جوړ کی زراعه جوړ ک برخه لکه پر هم چورنه نو جوړته وګورنه برخه خدا رقم سو دغه ماشین نو ورته معلوم کی زبده د نرز یو کوم چې نر پکښې دی که شزه پکښې دی نو دا خو جلا اسباب د برابر کړ علای به اسباب ورته معلوم او بل چې دا شزه کی پر هم کی د ازي جوړ سوی نی دغه وشي چې چی زین جوړیش الله تعالی چې ما زده نر شزه واده سره کی چې د جماعه اراده اس په پویری چې تل رحم کی پلانای شي صورت نیسی نر یا شزه شایسته یا بدرنګ دا یو جواب څه چې مراد دی خو په زراعه کې د زراعت ما څه واچ دي مختص په چاپ دي په الاپس دي الله به اسباب معلومي او اصلي جواب ادا دي چې ملاقات د خطبه په پویږي یو من دی یو ما دی من خود پاره د زیول عقل کاریږي چې نر دی یا شزه دی عقل ولا ما خو چې دی چې عقل نر دی دغه د پاره کاریږي د غیر زیول عقل د پاره نو دلته ما عبارت او صاف څه دی ويعلم وعلم ذری ما پر او صاف باندې د اوغ چې پر رحم پر رحم وکړي پر رحم وکړي چې کوم څوک دلته راځي بدرنګ او شایسته په تاسو دی معلومولای شي الله وای ما چې سپتره معلوم دی چې دا به یا دغه رقم یا د خرګو پر شمل کده به غرم شاپيري یا به دغه رقم د شی په خوازنې کړی دارنګ حالات من ورچې څنګه رنگور لر ورکوم دا سړی به نیک وخت دی که بدبخت دی موږ نیک پاله دی که بدپاله دا به سره کوي زه دا کار به سم کبني عمر یې څونه کده دی دا او صاف باندې چې وژه غیر شه دارنګ سپین دی که تور دی سترګې سره کم کده یې په خبره پوهیږي دی سالم الاعزاز یې او کده یې زیر برابر پولیو او علی باندې به پلچ سره کم نو دلته ما ذکر کړی اصلي حقيقي جواب دغه چې وی علم او علم لري الله پاک ما پر اغه ټول سپوتو په الارحام چې پر رحمو کې دلته جامل چې ش اولاد زیږي یا بدرنګ زیږي مثلا یا نر زیږي یا ش زیږي سالم الازادی کنا ناقص الازادی معنا دی به څونه خوراک په جمع ځکه کې بیا کی څونه قدر به ژوند څورز به دغه الله تعالی په مختص دی ادا دی اوس دنیا انسان ګرځ سره کښین نش کشف کولای نو اول جواب سره کوم ورکول شو کما تعام کې بره ما اغه چې پر رحم کې معنا ذکرت نو ساکه دغه په لفظ مختص ته واده معلومه خو جواب غد مال دی په اسباب معلومي حالات به اسباب معلوم نه دغه به اسباب معلومه وجه مختص په لفظ دي دا نه کوډګر کوي سنجه جادوګر کوي بل وما تدري نفس بماذا تكسب غدا بل پښتنه خو سره یې دغه کړو بل د پورن کارخونو کارونو خو معلوم دي چې دغه میکړي سبب چیش کو الله ولو ما تدري ندي خبر نفس هیڅ نفس مازه چیش به تکسب ودی کې سپې قدم سبا اچات د نمر مې سبب به څه کو د سبا تل کوم توې چې ګره خشته کې وګور واچو سبب به ګل کو هغه سبا د جنازه اخست چې بره ګل درې ورځې کزا شي دا رقم شي نو که هر چاته خبر سبا معلومه وای خو ګارانټي نه سم معلومه وای دغه څه مو جاده ته معلومه چې د سبا ته مسیری راول سبا د خیر خټ کې مسیری مرسته خټ چې ام وکي مګر خدای رقم نه پیښیږي چې د نقشه دغه رقم پیښه هغه رقم چې بر مال پاته بره تمام نه لري په هغه ورځ باندې د مرسي نو دغه د سبا کې سبدام خاص الله ته معلوم دي پڅپینزم وما تدري نفس باي ارض تموت د سرايس خبره پښتنه دغه برال د زوکه دو ځای خو مې معلوم دي د مرکه دو ځای مې کم دي الله دغه نبی علی السلام تو روش و چته ود تو او ما تدري ندي خبر نفس هیڅ نفس باي ارض چې پر کوم ځکه باندې به تموت د مرکیش د انسان د مرګ مزکه نه ده معلومه چې شیری به مرکیږي دا موږ په اړه فکر دغه دي چې په خپل کور په کور بچا باندې مرکیږي د لیبه پروتمه لا سابه یاسین را باندې وای د کور یو بل سړی بناس چې وبه خوږې کړي نکی نکی په خولي کې راتوي یا به ډاکټر ارګړی به مینا بزګوري چې وسی فشار څونس وسی څونس الله پاک دا رقم نه دي چې تاسو سره جوړ کړی ده انسان ته دا نه معلومیږي چې کوم ځای د نصیب سوی چې دلته به مرکیږي نبی علی صلوات و سلام په حدیث کې راځي چې علاوه د تکارو پیدا کی بس یو پلان سودا ساده خروف شم تر پښو لاندې وربل شي چې زه خود زم کندارت الته پلانې سړی د غسل می معاملات هغه نو ته د مرګ نصیب الته سوی چې داغه کروات شپکی البرس چې خو ماشم دلته مرس نو دغه د مرګ زکه انسان ته سم ده نه معلومیږي نو دا پنځشیان الله تعالی ذکر کړ پیغمبر علی صلوات و سلام بول خمس لا يعلمهن الا الله پنځش یان دغه رقم دي چې هغه د الله سما سو ات سو کې نشه ګارانټي باندې شولې اټکل به خود وکي هغه به گئی سی وخیج گئی به غلط وخیج دا پنځش یان په دې کې کما د په وکړه په دې اخرنی آیات کې د کفارو د هغه سوال چې نبی علی السلام تل کله دی راتوه چې وخت کې نه دي معلوم نشته الله دا پنځش یان د الله خصوصیت دی په دې کې پیغمبر علی السلام تست شوونه نشي کولای نه ما اختیار لرور کړ دي دې فقط ما د طرف څخه خبر وړونکې دي خبره درو چې قیامت راځي هغه دغه سخت ورځ چې زوی پلار یو بل پښه نشي ورځي که پر کو پر سره مرسي وي دربل نو ته به بیا د چا په چا باندې نازېږي اوس بل خپل کار کوي خپل ځان به برابرې نو کدا هیڅ په خبره تیش کوې دلیاس دغه رب اول د واره د توحید دلایل و تر توحید وروسته چې وچ مال اغه د عذاب اجمال په خاطر سوی هغه تفصیلی ورلره ورکی ورسته دغه خبره د تفصیل ورسته بیا دغه خبره وکړه چې هغه سوال کړ سوی وشتول نه علم نه کړل نو نسته الله جواب ورکړي چې ولې نسته علم سړي په شنل مگر شیخه مخه کیږي واقع کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.